Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 listopada, minęła 23. Artur Wercowski, zapraszam na serwis. Sejm wyłoni premiera najpóźniej 12 grudnia, tak wynika z zapowiedzi marszałka Sejmu. Stany Zjednoczone mają środki na wsparcie Ukrainy tylko do końca roku, mówi o tym rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu. Senat uchwalił bez poprawek ustawę wprowadzającą zakaz handlu w niedzielę, w którą wypada Wigilia Bożego Narodzenia. Najpóźniej 12 grudnia Sejm wyłoni premiera, który otrzyma wotum zaufania, zapowiedział w Krakowie marszałek Szymon Hołownia. Jutro ma dojść do jego spotkania w tej sprawie z liderem PO Donaldem Tuskiem, który ma być kandydatem Sejmu na premiera, w przypadku jeśli Mateusz Morawiecki 11 grudnia nie zdobędzie wotum zaufania. Marszałek Sejmu i Donald Tusk mają omówić szczegóły dotyczące wyboru rządu w tak zwanym drugim kroku konstytucyjnym. Chodzi o sytuację, w której wotum zaufania w Sejmie nie otrzyma rząd Mateusza Morawieckiego. Marszałek Szymon Hołownia będzie rozmawiać z Donaldem Tuskiem, czy koalicyjny rząd, którym ma kierować lider Platformy Obywatelskiej, zostanie wyłoniony tego samego dnia, w którym ekspoze wygłosi Mateusz Morawiecki, czy dopiero następnego. Tak czy siak 12 powinniśmy mieć Sejm, z którego wyjdzie wreszcie premier z wotum zaufania i rząd. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby poinformował, że Stany Zjednoczone mają środki na wsparcie Ukrainy tylko do końca roku. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu ponownie wezwał Kongres do szybkiego uchwalenia dodatkowych środków na pomoc dla Ukrainy, a także dla Izraela. Z Białego Domu Marek Wałkuski. John Kirby ostrzegł, że podczas zbliżającej się zimy Rosja prawdopodobnie ponowi próby zniszczenia krytycznej infrastruktury energetycznej Ukrainy. W ciągu ostatnich kilku dni obserwowaliśmy kilka rosyjskich nalotów wymierzonych w systemy obronne, które Ukraińcy wprowadzili w celu ochrony swojej infrastruktury energetycznej. John Kirby dodał, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy robią wszystko, co w ich mocy, by pomóc Ukrainie ochronić tę infrastrukturę. Przedstawiciel Białego Domu powiedział jednak, że administracja potrzebuje dodatkowych środków na pomoc Ukrainie. Jak już mówiłem wcześniej, czasu jest coraz mniej. Potrzebujemy dodatkowych funduszy do końca roku, zanim naprawdę trudno będzie nam wspierać Ukrainę. A koniec roku zbliża się wielkimi krokami. Prezydent Joe Biden zaproponował uchwalenie pakietu o wartości 106 miliardów dolarów na pomoc dla Ukrainy, Izraela, bezpieczeństwa w obszarze Indo-Pacyfiku oraz wzmocnienie ochrony granic USA. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Senat uchwalił bez poprawek ustawę wprowadzającą zakaz handlu w niedzielę, w którą wypada Wigilia Bożego Narodzenia. Ustawa przewiduje, że zamiast tego sklepy otwarte będą 10 i 17 grudnia. Jerzy Chruścikowski z PiS mówi, że decyzja Senatu jest dobrą wiadomością dla pracowników handlu. Jest to rzeczywiście wniosek bardzo słuszny i rząd popierał i tutaj wszyscy staramy się popierać. A na pewno tam były takie dyskusje, czy to ma być na stałe, czy nie. Ale bardzo ważne, że Wigilia będzie dla pracowników dniem wolnym. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Andrzej Duda może ją podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Legia Warszawa przegrała 1-2 z Astą Villą w swoim piątym meczu fazy grupowej piłkarskiej Ligi Konferencji. Wojskowi na gole Diabiego i Moreno byli w stanie odpowiedzieć tylko trafieniem Muciego. Legia na kolejkę przed końcem fazy grupowej zajmuje drugie miejsce w tabeli. W ostatniej serii zagrał siebie z AZ Alkmaar. Do awansu potrzebuje remisu. Wcześniej pierwsze w historii zwycięstwo w fazie grupowej europejskich pucharów odniósł Raków Częstochowa. Mistrzowie Polski pokonali 1-0 Sturm Graz po golu Johna Jeboaha. Byliśmy dzisiaj lepszą drużyną i po prostu nie daliśmy im za dużo. Myślę, że dużo pojedynków wygraliśmy i te drugie piłkę wszystko zabraliśmy w środku boiska. Myślę, że było widać dzisiaj, że jesteśmy na 120%. Byliśmy lepsi od nich i tak jak mówiłem, dużo pojedynków wygraliśmy, dużo drugich piłek. Wszystko po prostu w każdej fazie gry byliśmy dzisiaj lepszym. Podsumował kapitan Rakowa, Chorwat Fran Tudor. Niedosyt po tym spotkaniu czuł też napastnik Fabian Piasecki. Myślę, że to był jeden z najlepszych meczy naszych w tym sezonie, jeśli chodzi o wszystkie fazy gry. Wiadomo, przydarzyły się jakieś tam błędy, ale udało nam się wybronić z tego i przede wszystkim strzelić z przodu. Mieliśmy cały mecz pod kontrolą, statystyki to pokazują. Wiadomo, Szturm miał tam kilka swoich okazji, ale nie udało się wybronić i jeden z lepszych meczów naszych w tym sezonie. Raków dzięki zwycięstwu zachował szansę na trzecie miejsce w grupie, dające prawo gry w fazie pucharowej Ligi Konferencji. Rozstrzygająca będzie ostatnia kolejka, w której Raków zagra z Atalantą Bergamo. A nasze piłkarki ręczne od zwycięstwa rozpoczęły zmagania na Mistrzostwach Świata. Polki w pierwszym grupowym meczu rozbiły Iranki z 35 do 15. W drugim spotkaniu tej grupy Niemki wygrały z Japonkami 31 do 30. Mistrzostwa Świata rozgrywane są w Danii, Norwegii oraz Szwecji. I na koniec jeszcze piłka ręczna. Szczypiorniści Industrii Kielce ograli macedoński Eurofarm Pelister w 9. kolejce Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski wygrali 35 do 25 i dzięki temu wskoczyli na trzecie miejsce w grupie A. W następnym spotkaniu Industria zagra z węgierskim PIK Szeged. Do rana zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Miejscami głównie na południu i zachodzie, i południowym wschodzie oraz na wybrzeżu i Pomorzu opady śniegu. Na termometrach przeważnie od minus 9 do minus 6 stopni, na Podkarpaciu w okolicach minus 1. W ciągu dnia miejscami głównie na południu opady śniegu, a nad morzem na południu Podkarpacia także przelotny deszcz ze śniegiem. Na termometrach głównie od minus 3 stopni na północnym wschodzie do plus 1 na południowym wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Ostatni dzień Black Friday w Media Expert. Na przykład iPhone 12 biały 128 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3849 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 850 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piero Umiliani, przy mikrofonie Justyna Grabasz, a to oznacza, że białe szumy czas zacząć. Dobry wieczór Państwu w ostatnią godzinę listopada. I'll no longer hide it. Yes, you move me to tears. Over and over, every time I get it settled, you excite it. Every time I get my face dry, you sing. It's not meant to be a strike. It's not meant to be a struggle. No matter what, no matter who I think you are. Rzecz absolutnie piękna, bardzo wieczorna i wywołująca wzruszenia. Szczególnie przez to naturalne, tak szczere i nieugładzone brzmienie. Voice in Headphones to Mount Erie, Julie Dwaron i Fred Squire, kompozycja z płyty Lost Wisdom, która wcale nie miała być albumem. Początkowo muzycy spotkali się, by ponagrywać coś wyłącznie dla zabawy, ale ostatecznie wyszedł z tego naprawdę dobry album. To jest takie moje dzisiejsze dobry wieczór. Trochę smutne, przyznaję, ale tak się złożyło, że kilka dni temu jeden z moich przyjaciół niespodziewanie zasypał mnie tą płytą i tak mnie ta muzyka pochłonęła, że pomyślałam, że podzielę się nią również z Państwem, bo to są naprawdę piękne rzeczy. Szczególnie, że wywołały we mnie ciąg innych skojarzeń, w które teraz się trochę zanurzymy. Jednym z nich jest muzyka Damiena Jurado. Sand Barrett. Po ten album właśnie sięgam i wybieram utwór numer 8 zatytułowany Harbor View. Far out and failing, so they lead you away. Speak for me, would you? I have nothing to say. And you not notice my hands have let go. Feel free to replace them. They are. Your sisters are lost. The pending opinions, are you worth what they've got? And they not notice your hands open wide. Some Judas before them with thorns in your side. Feel free to lay down, you could use a rest. Speak for me, would you, since you've taken my breath. And you not notice my hands have let go. Feel free to replace them, they are right. I znowu głos, który ma w sobie tak dużo żywności, że trudno się nie wzruszyć, słuchając jego brzmienia. Damien Jurado i Harbor View to za nami. Kompozycja z albumu Sand Barlet, który premierę miał w roku 2009. Od tego czasu Damien Jurado zdążył wydać kilkanaście albumów, zmieniając nieco przez lata swój styl, ale nadal trzymając się folkowej konwencji i nadal robiąc muzykę, której słucha się po prostu świetnie. Ja się teraz przyznam, że trochę przegapiłam jego najnowsze wydawnictwo, a to jutro stuknie mu miesiąc. Album Passing the Giraffes premierę miał 1 listopada i dzieje się na nim tyle pięknych rzeczy, że oczywiście po nadrobieniu zaległości postanowiłam jego niewielki fragment Państwu zaprezentować. Look at us, we're walking. Utwór ku mojemu zaskoczeniu z damskim wokalem. When you think Na szczęście ty znasz już koniec mej historii, którą opowiem. Wiesz już, że przeżyłam, skoro dzisiaj z tobą tu stoję. Daleko, daleko stąd, gdzie słońce i kwiaty są wieczne, poczułam największy chłód, co zaprzeczył, że jeszcze masz serce. Jeśli nasze drogi są tak odległe, dlaczego wciąż mnie wołasz? Jeśli jesteś pewna, że niepotrzebnie, dlaczego wciąż mnie wołasz? Jeśli nasze drogi są tak odległe, dlaczego wciąż mnie wołasz? Jeśli jesteś pewna, że niepotrzebnie, dlaczego wciąż mnie wołasz? Dlaczego wciąż mnie wołasz? Jeśli jesteś pewna, że niepotrzebnie, dlaczego wciąż mnie wołasz? Jesteś wciąż tak piękna, królowo śniegu, niewinna. Skoro kończy się listopad i zaczyna grudzień, to naturalnie do głowy przychodzą zimowe motywy. Tak jest również w przypadku tego utworu. Natalia Przybysz i Królowa Śniegu. Chociaż tu chodzi oczywiście o tę wewnętrzną zimę, niekoniecznie o grudniowy chłód. Takich pięknych, folkowych brzmień mam dziś dla Państwa jeszcze więcej i kolejnym utworem, który pasuje nam do tej kategorii, jest kompozycja Keeping Secrets Will Destroy You. Miłośnicy Boniego Prince'a Billiego pewnie pamiętają, że muzyk w sierpniu tego roku wydał album o tym samym tytule, a teraz postanowił wydać singiel, który na ten album nie trafił. Czy to znaczy, że utwór jest gorszy? Absolutnie nie. A oto dowód. Thank you. is in here. Ease a little closer now, just relax. And half close your eyes. Tell me what's wrong with me. Say it in a clear, cold whisper. How can I grow old? If I don't know, are you afraid to sing it? See, keeping secrets will destroy you. And how can I grow? If I don't know, Keeping Secrets Will Destroy You i Bonnie Prince Billy. Chociaż gościnnie możemy usłyszeć tu jeszcze kilku innych świetnych artystów, takich jak chociażby Emmett Kelly, Jim Keltner czy Lacey Guthrie. Za moment, drodzy Państwo, odłożymy te wszystkie folkowe motywy, ale pozwolę sobie jeszcze wrócić do początku naszego spotkania i do muzyki Julie Dueron, która pojawiła się w pierwszym utworze wraz z Mount Eerie. Tym razem jednak posłuchamy jej solo w utworze z płyty I Can Wonder What You Did With Your Day. To jest zdecydowanie najpopularniejszy album artystki wydany w roku 2009. Spill Your Lungs. Chase each other around this town for nothing. affliction is because I cuddle with my contradiction. Life herself is habit forming. All of my nights were made for morning. Reflecting light from reflecting light. All my nights from reflecting light, bathing in reflecting light. From negligence or spite. My midnight hour, yeah, I stand in this reflecting light while I find bathing in reflecting light. Life's a bitch, and habit forming too. And if I can't have it, then why the hell should you? And that space where the lies go when you try to explain. I stand in reflecting light. Reflecting light. Reflecting light. Yeah. Reflecting. I lose my second sight. I przeskoczyliśmy do tej części naszego spotkania, którą bez obaw mogę nazwać samplową. To właśnie sample królują na płycie We Will Always Love You. Tak jest zresztą w przypadku całej muzyki grupy The Avalanches. W poniedziałek ich debiutancki album Since I Left You świętował swoje urodziny i to wywołało we mnie nieodpartą wręcz chęć powrotu do ich muzyki. A że doskonale pamiętam, jak duże wrażenie zrobiła na mnie ich najnowsza płyta, to wybór padł właśnie na nią. Reflecting Light, taki tytuł nosi utwór, który wybrzmiał nam chwilę temu. Kompozycja oparta na samplowanym głosie Vashti Bunyan z udziałem Sana and My Tray. Przepiękna rzecz z absolutnie hipnotyzującą melodią. Mam zresztą wrażenie, że ta płyta w całości jest absolutną perełką, dlatego też nie poprzestaniemy na jednym utworze. Wherever You Go, tym razem nieco bardziej energiczna propozycja z udziałem Jamiego XX i Nana Cherry. Step out of our solar system into the universe, seeking only peace and friendship, to teach if we are called upon, to be taught if we are fortunate. We know full well that our planet and all its inhabitants. I should like to extend the greetings of the government and the people to the extraterrestrial inhabitants. You go where we go. Mało szumiące to dźwięki, ale czasem możemy zrobić mały wyjątek, szczególnie jeśli w grę wchodzą takie świetne kompozycje jak Wherever You Go grupy The Avalanches. Obecny tu gościnnie Jamie XX jeszcze się w dzisiejszej audycji pojawi, mogę to Państwu obiecać, ale my na razie przysłuchamy się innej grupie, która również lubi się bawić samplami i właśnie na tym oparła wiele swoich płyt, szczególnie tych wcześniejszych. A mowa o zespole Bitamina. Panowie zresztą sami przyznają, że początkowo jedną z ich inspiracji był Jay Dilla, który, jak wiadomo, na samplowaniu zna się znakomicie. Każda ich kolejna płyta to właściwie mniej tej zabawy samplami, więcej nagranych rozmów, ale nadal jest to zabawa muzyką i sklejka bardzo różnych, ciekawych dźwięków. Ja dziś pozwolę sobie sięgnąć po płytę Plac Zabaw i dwie krótkie kompozycje z tego albumu, które pewnie nie tylko we mnie wywołują dużo miłych skojarzeń. Jest to fajne. Fajne są te grzmoty, wiesz. Wiesz, ja kiedyś raz stoję na fotelu, oglądałam wersję. I podskoczyłam na fotelu. Twój szedobia płaszcze mi uszy rano, nie przestaną bać się na ciepły chłód wkładam na siebie jak stary płaszcz. Nikt nie spojrzy na nasz cień, nikt dzisiaj nie widzi mnie. Nie zdążysz choćby śpiew, pozostał już tylko my. Ale jutro wstanie nowy dzień, jutro będzie świeża biel. Już po burzy, już tylko deszcz. La la la la la la la la. Thank you. Kto z Państwa leciał kiedyś balonem? Palec pod budkę. Ja się przyznam, że jeszcze nie miałam tej przyjemności. Chyba mam krew w buzi. Taki tytuł nosi ten krótki utwór, oparty na samplu z kompozycji When There Is No Sun, za którą stoi Sun Ra. A wcześniej nieco dłuższy utwór Po burzy i to wszystko oczywiście w wykonaniu Witaminy. Obiecałam, że jeszcze dziś w audycji pojawi się Jamie XX i właśnie zamierzam słowa dotrzymać. Zanim jednak wybrzmi nam jego kołyszące do snu Sleep Sound, to powiem Państwu do usłyszenia. To była audycja Białe Szumy, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Już za moment Baszka Marcinik i Trójka pod Księżycem. Dziękuję za dziś. Zostawiam Państwa w bardzo dobrych rękach Jamie'ego XX i życzę dobrej nocy. Thank you. Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 grudnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Lider PO spotka się dzisiaj z marszałkiem Sejmu, żeby rozmawiać o